wszystkim dziękuję za zakup mojej płyty, przy której było trochę dużo beki i przyjemnego słuchania. Płyta się sprzedaje, ciągle konto wzrasta. Ty mi nie dosięgasz nawet do pasa. Louis Gucci to nowe moje buty. Soba, dzisiaj jadę roz po mieście Maybach Rolls i inne rzeczy. Zobacz, dzisiaj to złote dukaty są dziś moje. Zobacz, dziwko, nawiga szybko. Zobacz, dzisiaj freestyle, zobacz, płyta się sprzedaje, ciągle wszyscy zero. Zobacz, dziwko, Louis Gucci to dziś buty, inne rzeczy dziś mam. Spiję syrop spowolniony, dzisiaj jestem chujowy głos po syropie. Zobacz dzisiaj, jakie spowolnienie mocne. Palę blanty, palę blanty. Zobacz dzisiaj, jak płyta pęka. Robię rozpierdol na tych pętlach.